हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। श्रुतस्व पुंसां शुचिरसमस्य नाजसुरीर्थ तत्गुणानुशवन मुकुंद पदारविंद हृदय सुजेशम। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं, मैं उसी का चरण में अपना जीवन जौवन समर्पित करने के लिए तैयार है, जो मेरे को शत प्रतिशत मंगल का मार्ग दिखाने समर्थ हैं। मैं उसी महापुरुष का चरण में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, जो मेरे को सत्करा शत प्रतिशत आप मंगल का मार्गदर्शन कराने में समर्थ है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया वो भागवत जी का श्लोक है सुंदर, उसमें बताया गया श्रुतस्वपुंसम शुचिरश्रमस्य नाजसुरीर्भृत अर्थ तत्त गुणानुशवनम मुकुंद पदारविंद हृदय सुजेशम। श्रुति श्रुति पुराण आदि वेद उपनिषद जितना सारे पुराण साध्याय अध्याय निरुद्धाय सब करने के बाद जो चीज़ अक्सर मिलने वाला नहीं है वो अनायास मिल जाएगा, अगर जो महापुरुष लोग भगवान को हृदय की पिंजरे में प्रेम के द्वारा अवरुद्ध करके रखे हैं, प्रेम के द्वारा ठाकुर जी को वंदन करके हृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं, ऐसा कोई महापुरुष का चरण का जो वंदना है उसका जो महिमा का कीर्तन है वो अगर हम करते चले तो अनायास हमको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया, अगर इसी जन्म में तुमको सिद्धि जरूरी है तो किसी महापुरुष का चरण में अपने को बिक्री कर दो। बिक्री करने का मतलब अपना बोल के कोई चीज़ नहीं रखना, ये हमारा है बोल के कोई रिजर्व करके नहीं रखना, सब कुछ दे देना, बेच देना। जैसे भागवत में बताया गया विक्रितो पशुर यथा, भागवत का प्रवचन है उसमें लिखा हुआ है विक्रितो पशुर यथा। कैसे हम अनुगत्य करें गुरु वैष्णव का, भागवत जी महापुराण में लिखा है विक्रितो पशुर यथा, जैसे एक पशु को बिक्री कर दिया, तुम बाजार से खरीद के लाए हो, अब वो जो पशु को बिक्री कर दिया मालिक, और तुम उसको लाके कैसे रखोगे क्या करोगे वो तुम्हारा मामला है, लेकिन पशु का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है अपना तरफ से, इसी को बोलता है अनुगत्य। ऐसा अनुगत्य जिसका जिंदगी में है सिसिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जैसा महापुरुष, ये हमारा गुरुजी कहते थे हमने देखा नहीं, ऐसा अनुगत्य संभव नहीं, वो महाराज जी ने दिखाया। हम बोलते चले तो दिन भर चलेगा, महाराज जी का जीवन संबंध बहुत चीज़, उससे अच्छा थोड़ा बहुत दिग्दर्शन करे, बहुत सारे वक्ता इधर मौजूद है, ये लोग भी पुष्पांजलि देंगे। पहला बात तो ये है जो हम थोड़ा बताने का प्रयत्न किए, जो देखो साध्याय अध्याय निरुद्धाय जितना सारे कर लिया उसके द्वारा जो चीज़ तुमको मिलने वाला नहीं है वो ऐसा एक महापुरुष का चरण का गुणगान गुण महिमा कीर्तन करने से अनायास मिल जाए, ये हमारा कहना नहीं भागवत जी का कहना। सुतस्वपुंसान शुचिर समस्या सुचिर समस्या, बहु दिन से परिश्रम का सुचिरो श्रमश नान जो ससुरत अर्थ तुमको फायदा नहीं मिलेगा उतना जल्दी, लेकिन ये महापुरुष का जीवन चरित गुणगान करते रहोगे जो ठाकुर जी रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो चीज़ मिलने वाला नहीं हो वो दे देंगे। अब प्रश्न होता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी हरि कथा में कभी कभी बोलते थे, बहुत ध्यान से ये बात सुनना है। प्रभुपाद जी बोलते थे परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न गर्हे विश्वमेकात्मकम पश्यन प्रकृति पुरुषेण च, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न गर्हे विश्वमेकात्मकम पश्यन प्रकृति पुरुषेण च। प्रकृति और पुरुष के संयोग में जो दृश्यमान जगत है जिसके पीछे तुम लोग भाग रहे हो पागल का माफी, गुरु की बात मिला नहीं इसीलिए ये चटनी तुमको अच्छा लगा, ये जो चटनी है बाहरी दुनिया का रनक जो है तुमको अच्छा लगा इसलिए कि गुरु की बात मिला नहीं। जिसके जिंदगी में वास्तविक गुरु की बात मिला, दुनिया का ऐसा कोई वस्तु नहीं जो उसको प्रलोभित कर सके। प्रभुपाद जी बोलते थे इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो विशुद्ध हो, शुद्ध महात्मा वो गुरु वैष्णव को थोड़ा प्रलोभन में गिर दे, गिरा दे, अर्थात वो प्रलोभित हो जाए, वो चीज़ लेने के लिए व्यस्त हो जाए कि हमको दो हमको दो, प्रतिष्ठा से लेकर कामिनी कांचन प्रतिष्ठा सब कुछ। प्रभुपाद बोले ये ब्रह्मांड में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो एक गुरु वैष्णव को लुभा सके, ऐसा कोई वस्तु पैदा नहीं हुआ आज तक। अब हम देख रहे हैं सब गुरु वैष्णव हम जैसा सब उसका पीछे दौड़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि महाराज जी का जिंदगी जीवन जिंदगी हम समझा नहीं। हम तो गुरु वैष्णव का महिमा कीर्तन का बहाने से आ गया, लेकिन खुद हमारा जिंदगी में लाखों करोड़ों अट्रैक्शन आकर्षण है। जबकि प्रभुपाद जी ने बताए किसी जीवात्मा अगर चाहे दुनिया से दुनिया का बाहर चलने का कोशिश करो, गोलोक धाम साकेत जिसका जो भजन करो, राम का भजन करो, साकेत जाओ, वैकुंठ तत्व का भजन करो, तो हिम्मत नहीं है। जब तक ये जगत का अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आकर्षण और विकर्षण, ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये जो आकर्षण और विकर्षण, ये दोनों चीज़ का बाहर जब तक ना जाए वो साधु नहीं बन सकता। साधु होना संभव नहीं, असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव। अब प्रभुपाद जी बोलते थे परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न गर्हे, प्रभुपाद हरिकथा में बोलते थे दूसरे का स्वभाव का प्रशंसा मत करो और निंदा मत करो। अरे महाराज आप हम आज बैठे हैं महाराज जी का गुणगान करने, और प्रभुपाद जी बोलते थे जे परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न गर्हे, तो इसका मतलब क्या है? अभी तो बहुत बात बोले दूसरे का गुणगान करो, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न गर्हे, दूसरे का स्वभाव का ना तो निंदन करो ना तो प्रशंसा करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा लिए बंधन हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितना सारे बद्ध जीव है जो ये त्रिगुण का अंदर बंधे हुए हैं, ये सब बद्ध जीवों का प्रशंसा करो तो तुम्हारा लिए फांसी का फंदा बन जाए, क्योंकि ये त्रिगुण का अंदर है। तुम प्रशंसा करोगे अपराकित तो शब्द ब्रह्म में कीर्तन तो नहीं कर सकोगे, तुम्हारा मुख से उसका जो महिमा कीर्तन होगा वो भी उसमें तुम्हारा बंधन हो जाएगा, क्योंकि वो अपराकित भूमिका में नहीं है, वो बद्ध भूमिका में, वो बद्ध भूमिका में है। उसका प्रशंसा करो या निंदा करो दोनों तुम्हारा करिए फांसी का फंदा बन जाए। लेकिन शुद्ध गुरु वैष्णव जो तूर्य अवस्था में है, ये प्रापंचिक दृश्यमान जो जगत है इसका अंदर ये महाराज जी नहीं है। ये प्रापंचिक विश्व जो है जगत है, इस जगत में गुरु वैष्णव नहीं रहते, अपराकित जगत में रहते हैं। तो अपराकित जगत का गुणगान करने का विधान तो शास्त्रों में है ही है, इसमें तो कोई दोष नहीं है। इसका गुणगान करो तो जल्दी छुटकारा मिल करिले वैष्णवेर गुणगान, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवे त्राण, बंगाली में है। वैष्णवों का गुणगान जितना करोगे अंदर से। अब ये प्रश्न उठता है, महाराज हम तो बहुत वैष्णव का गुणगान किया है, ये प्रश्न हमारा जिंदगी में बहुत वैष्णव का गुणगान किया है, सभा में हमको माला पहनाया, हमने बैठ गया और बहुत वैष्णव का गुणगान किया, तो हमारा तो कुछ तरक्की नहीं हुआ। इसका उत्तर ये है, जैसे अर्चन पद्धति में जब अर्चन करने जाते हो, अर्चन पद्धति में लिखा हुआ है देव भूत्या देवम अर्चयत, पहले देव भाव लाओ, देव भाव लाने का बाद देवता का अर्चन करने घुसो, नहीं तो फायदा नहीं, उल्टा हो जाएगा। इससे गुरु वैष्णव का गुणगान, गुरु वैष्णव अपरागित जगत का है, गुरु वैष्णव का गुणगान करने के लिए हमको भी अपराकित अवस्था में उन्नीत होना है। अपना आचरण, हमारा चरित्र, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, जो कुछ भी है, हमारा उठना बैठना सब अपराकित जगत का होना चाहिए। अपराकित जगत में उन्नीत नहीं होने से हमारा जो गुणगान है गुरु वैष्णव का, ये अपराकित गुणगान नहीं हो सके, इसमें ज़्यादा मंगल हमारा सुकृति हो सकता है, ज़्यादा मंगल नहीं हो सकता। इसलिए महाराज जी का गुणगान का पहले हमको उस भूमिका में उन्नीत होना है, नहीं तो हम सकेगा नहीं। और जो श्लोक प्रभुपाद जी ने बताए, परोस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्व में एकात्मकम पश्चन प्रकृति पुरुषेण च, इसमें आता है प्रकृति और जो भागवत में सांख्य योग, सो भागवत तो उटपटांग का व्याख्या होता है, लाप देख जंप, भागवत का एक एक श्लोक का व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें सांख्य योग में बताया प्रकृति और पुरुष का संयोग में, संयोग के द्वारा ये दृश्यमान जगत का प्रकाश हुआ है। पुरुष कौन है, पुरुष कौन है, ऐसे पुरुष का जो व्याख्या अगर देखोगे उसमें आता है, जो पूरे अथवा देहे शरीर का अंदर, पूरे देहे वसति इति पुरुषः, शरीर का अंदर जो बैठा हुआ है, जिसके कारण हमारे ये जीवन जिंदगी संचालित हो रहा है, वो जो है परमात्मा ठाकुर जी, उसको पुरुष बोला जाता है। और एक सुख व्याख्या है भागवत में, दूसरा एक पुरुष दो किस्म का होता है, वो किसी को पता नहीं, एक पुरुष है परमात्मा पुरुष और दूसरा एक पुरुष होता है जो हम भोक्ता, प्रकृति क्रियामानानी गुणो कर्मैर अवसह अहंकार विमुरत्ता कर्ता अहम इति मन्नते, एक किस्म का पुरुष जो मनुष्य देह पकड़ कर हम भोक्ता है, हमारा सब है, मंदिर हमारा है, हमारा गुरुजी है, ये सब हमारा है, बैंक हमारे सब हमारा है, एक किस्म का पुरुष है, इसका नाम है बोका पुरुष, फुलिश मूर्ख पुरुष, ये बंधन में है, इसका नाम है जीवात्मा, भोक्ता पुरुष, भोगी, अपने को भोक्ता मानता है, भोक्ता पुरुष, और परमात्मा पुरुष एक है। अब भोक्ता पुरुष का फांसी का जो फंदा है, ये छूटने वाला नहीं है जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा ना मिले। जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा ना मिले, तब तक किसी का हिम्मत नहीं ये जड़ जगत का बंधन छूटकर अपराकित जगत में जाए, क्योंकि माया देवी जो है वो अस्त्र लेके खड़ा हुआ है, जाने नहीं देंगे, कहाँ जा रहे तू, जाने नहीं देंगे। माया का फंदा से बाहर निकलने के लिए ऐसा मापिक जो महापुरुष है, जिसको कोई पहचाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं कोई, बहुत आदमी इसका साथ बहुत हरकतें की, अत्याचार की, अपमान की, उसका बातें माना नहीं, कुछ सुना ही नहीं, फिर भी वो निश्चल रहे, निर्भीक निश्चल, कोई अगर बुलाने से नहीं आ रहा है तो तुम अकेला चलो, ये अपराकित जगत का फॉर्मूला है, कोई अगर नहीं मानता तो तुम अकेला चलो, महाराज जीवन जिंदगी में दिखा लिया कोई माना नहीं तो लोग, तो देख हम जा रहा है अकेला। आश्चर्य का महापुरुष है, इसका बारे में तो थोड़ा आदेश हुआ था, वही गुरु वैष्णव का थोड़ा जीवन चरित निकाला था हिंदी में, बंगला में, अंग्रेजी में अभी हो नहीं पाया, हम दो एक शब्द बता दे तो उसमें हैरान हो जाओगे, किसी सेवा में महाराज पीछे नहीं थे। हमारा अभिमान है कि हम तो बड़ा महाराज हो गया, हमको प्रवचन में बैठा दो, सभापति के आसन में बैठा दो, ऐसा अगर हमारा अभिमान है तो हम सेवा नहीं कर सके। अगर बर्तन घिसने के लिए बोए हम तुरंत जाए, हाँ बर्तन हम घिसेंगे, दो ठाकुर जी का जो महाराज दिखाया कलकत्ता मठ में बर्तन पड़ा हुआ है, कोई घिस कोई साफा नहीं किया। अब रसोई सोने अब शुरू होने वाला शाम का, महाराज का कानों में गया, किसी ने बर्तन साफ नहीं किया। महाराज जी का आज का बात नहीं, बहुत पहले का बात, महाराज बोले किसी ने बर्तन साफ नहीं किया, ठीक है बोल के आपने क्या किया, नीचे आया अब बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। और दो दो दो दो एक आदमी देख लिया, अरे महाराज बर्तन साफ कर रहे हैं, पूरा के एकदम दौड़ा के बर्तन साफ कर, महाराज छोड़ो छोड़ो ये आपका सेवा है। अरे सेवा करने नहीं दोगे, ये तो मेरा सेवा है, ये तो मेरा गुरु भाई, मेरा गुरु वर्ग जो शिष्य वर्ग है, ये तो गुरु वर्ग है, ये गुरु वर्ग है, शिष्य वर्ग तो नहीं बोलता, महापुरुष नहीं बोलता है शिष्य वर्ग, बोलो गुरु वर्ग। ये लोग मेरा ऊपर इतना दृष्टि रख रहे हैं कि मेरा जरा सा भी गलती करने में डर है, कहीं हम तो गलती ना कर दिया, जिसको बद्ध जगत का आदमी बोलता है ये मेरा सब शिष्य है, ये सब शिष्य है इतना, लेकिन महापुरुष कभी नहीं बोलते शिष्य, बोलते हमारा गुरु वर्ग हमारा ऊपर नज़र उठा के देख रहे हैं कि महाराज तू कोई गलती नहीं कर दिया, क्योंकि एक आचार्य एक महापुरुष ने कोई बात बोल दिया तो उसमें क्या हो मोहर लग जाएगा, मोहर स्टैम्प, अरे महाराज ये बोला तो ये प्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से प्रतिष्ठित गुरु वैष्णव का जो उठना बैठना स्वभाव चरित्र बहुत देखना फॉलो करके, जो एक एक बात बोले उसमें एक भी गलती निकालना संभव नहीं, क्योंकि वो अपना जिंदगी में अनुभव किए हुए बातों को सबका सामने प्रस्तुत करते, जो बात अनुभव नहीं किया वो लेक्चर देने का कोई अधिकार हमारा नहीं है। हमारा गुरुजी ने मना कर दिया, तुमने लेक्चर मत दो, कभी लेक्चर देने का कोशिश मत करो, तुम्हारा लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ गुरु वैष्णव का आदर्श करे, अनुगत्यमय जीवन बन जाए तो शुद्ध हरिकथा कीर्तन वैष्णव का अनुगत्य में अनुकीर्तन, कीर्तन नहीं अनुकीर्तन, वो करो तो हरिकथा बनेगा, ये कर सकते हो गुरु वैष्णव का अनुगत्य में करो, इसमें तुम्हारा मंगल होगा, नहीं तो मंगल का कोई संभावना है नहीं। बहुत सावधानी से महाराज बोले हमसे बर्तन खींच लिया, हमको ये सेवा करने नहीं दिया, ये तो बड़ा सेवा है, ये तो मेरा सेवा है, जो सेवा सब ये जो मठ में जितना सेवा है जितना देख रहे हो, ठाकुर जी का पूजा से लेकर कलेक्शन से लेकर किताब लिखना से लेकर रसोई करना से लेकर पाठ करना से लेकर जो कुछ भी सेवा तुम्हारा दिखाई पड़ता है मठ में, सब एक शुद्ध आचार्य बोलता है सब मेरा सेवा, तू लोग कर रहा है तो तेरा चरण में मैं विनती रखता हूँ, वाह बड़ा अच्छा कर दिए, तो मेरा बस का नहीं है, ये तो सब मेरा सेवा, राधा रानी मेरे को दिए, गुरु वर्ग मेरे को दिए, लेकिन मेरा तो शरीर चलता नहीं, ठीक है आप लोग कर दिया तो ये मैं आभारी हूँ। ये महाराज जी का दर्शन था, कभी भी शिष्यों को हरिकथा में शासन किया, बहुत सारे शासन किया, लेकिन ऐसा नहीं किया जे इधर से भाग जा मंदिर से, कभी न किसी ने बोला महाराज इसको भगा दो, बहुत फालतू लड़का है सब मटका अवस्था खराब, महाराज जी बोला कहाँ जाए बेचारा, जाके तो संसार में गिरेगा, संसार में गिरेगा, वो नौकरी चाकरी करे कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है अपराध कम करे सेवा थोड़ा मोड़ा करो और रहो, ठीक हमारा सहारा से थोड़ा खाना तो मिलेगा कम से कम, ना तो जाके नौकरी चौकी करोगे ब्रह्मचारी सन्यासी सब बेस छोड़ के लड़की का पीछे भागोगे तो ठीक नहीं है, तो बंधन हो जाएगा। बहुत सावधान महाराज जी का बारे में इतना सारे महिमा कीर्तन है जो हम बोलते चले तो आप हैरान हो जाओगे, लेकिन समय तो परमिट नहीं करेगा, समय मिले तो हमारा बोलने का बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है महापुरुष का गुण कीर्तन आविर्भाव का साथ साथ महाराज जी का अंदर में स्वाभाविक जो वृत्ति भक्ति वृत्ति ये दिखाई दिया, ऐसा नहीं कि महाराज जी भक्ति शुरू कर दिया, महाराज जी का जन्म से ये सिद्ध महापुरुष है। महापुरुष दो किस्म का होता है, जीव गोस्वाई बोलता है एक तो है सिद्ध महात्मा जो अपरागित जगत से ठाकुर जी भेजते हैं, और एक है नित्य सिद्ध जो है और भजन सिद्ध, दो किस्म का सिद्ध होता है, एक भजन करते करते सिद्ध अवस्था में उठे, महाराज ऐसा मापिक साधु नहीं थे, जब भजन करते करते सिद्ध दशा में उठे हैं, बचपन से महाराज जी का जो भाव है सब जीवन चरित्र में हमने महाराज जी ने लिखा, या वो भी 5-6 दिन में, बहुत बुखार चल रहा था, 6 किताब का काम मेरा चल रहा था, बहुत बुखार, उठने का हिम्मत नहीं। और हमारा गुरुवर्ग जो महाराज शिष्य लोग हैं हम उनको मानते हैं हमारा गुरुवर्ग, बोला महाराज जी आप तो लिखते हो, महाराज जी का 50 साल का पूर्ति है संन्यास का, आप थोड़ा जीवन चरित्र लिख दो। हम बोला बेटा आप तो 5-10 दिन बाकी है, तब तो 12 दिन बाकी था, इतना जल्दी कैसे होगा, लिखे उसके बाद टाइप कराए उसको एडिट करे फिर सब होगा। तो हमने तो आशा छोड़ दिया, हम संभव नहीं, विश्राम पर पड़ा हुआ है। अचानक अंदर से कितना शक्ति आया, ये वैशासन में बैठ के बोल रहा हूँ, इतना शक्ति आया क्या बोले, मेरा पास में तो हर वक्त किताब और लिखने का चीज़ रहता ही है गुरु जी का माफी, हम उठ के तुरंत लिखने में बैठ गया। और ना जाने कौन लिखा रहा है मेरे, सुना हुआ त्रिविक्रम महाराज से कुछ सुना था, भारती महाराज जी से, श्रील नारायण महाराज जी से, किसी शिष्यों ने, हमारा गुरुवर्ग जो जिसको महाराज बोलते शिष्य, किसी ने मेरे को डायरी नहीं दिया, महाराज जी का बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया महाराज जी का बारे में कुछ जानकारी, कुछ नहीं दिया। मैं सिर्फ इस सिर्फ भारती महाराज, त्रिविक्रम महाराज जी, सिर्फ नारायण महाराज जी, आचार्य महाराज जी, ये सब का चरण में मैं गया, आपको कोई जानकारी है तो मेरे बताओ, बाकी जो महाराज खुद मेरे को बताए वो तो मेरे को मालूम है, बाकी सब जानकारी इकट्ठा किया। और ना जाने अंदर से कैसे आना शुरू कर दिया, लेकर झड़का माफी, बस कंप्लीट हो गया, उसको टाइप कराए और फिर किताब भी निकल गया। और महाराज जी का शतवर्ष पुत्र में जितना सारे 100 मृदंग बजा था मालूम है, और 100 दीप जला था उसका अंदर में, मैं जैसा कीड़े मकोड़े उसका किताब भी महाराज जी के हाथ में हथेली में अर्पण कर दी, महाराज आप कृपा करो, आपका कृपा मिल जाए तो मेरा जिंदगी सार्थक हो जाएगा। मैं क्यों अभिमान के खातिर कोई रचना करने नहीं बैठे, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बस कृपा आया तो कृपा को प्रकाश कर दिया। साधु का संतों का यही स्वभाव है, कोई कृपा मिले ठाकुर जी से छप्पर, चाहे पैसा का कृपा, चाहे कि विद्या का कृपा, कोई भी कृपा, ध्यान से सुन लो, ये साधु महात्मा का स्वभाव है। ठाकुर जी का तरफ से कोई कृपा आया, माल आया तो माल को बंटन कर दो, उसको अपना तिजोरी में मत रखो, कृपा आया तो कृपा का स्वभाव क्या है, कृपा बंटन करो, कृपा तुम्हारा अकेला का विषय नहीं, तुम कृपा मिला तुम जेब में भर लोगे, पैसा हो कुछ भी हो, ठाकुर जी का कृपा मिला, गुरु जी का कृपा मिला, बस कृपा को वर्धित करो, वितरण करो, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा जिन सबको मिला था, सब ये संकीर्तन का ये जो योग्य है कृपा, चैतन्य महाप्रभु कृपा सब वितरण किए, ये भी चैतन्य महाप्रभु का ही पार्षद हैं, आगे पीछे आया तो क्या हुआ, प्रभुपाद प्रभुपाद क्या चैतन्य महाप्रभु का पार्षद नहीं है क्या, नरोत्तम ठाकुर के साथ बाहरी दृष्टि में गौरांग महाप्रभु का साक्षात नहीं हुआ तो क्या नरोत्तम ठाकुर पार्षद नहीं है, कहाँ का विचार है, जानते नहीं सब पार्षद है महापुरुष। हमको बोलने का बहुत इच्छा है, अभी ये सब हमारा गुरु भाई लोग, गुरुवर्ग ही है मेरा, सब शिक्षा गुरु बैठे उन लोगों से आप लोग थोड़ा सुन लो, मैं बोलते चलो शोभा नहीं देता, बोलने का बहुत इच्छा है, क्षमा मंग के इधारी प्रवचन का विश्राम दूँ, अब क्या करें, कृपा करें आप लोग, वांछा कल्पत रोष के पास पतितान पावन वैष्णव, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वांछा कल्पतरु वश्य के पास इंद्र पवश्य पतितानं पावनं भवश्य नमः।